یہ مشتعل کرنے کے لیے اس نے یہ بات کی اور یہ پروپاگنڈا کی تو تمہارا ملک چھیننا چاہتا ہے، بادشاہی تمہاری چھیننا چاہتا ہے، اور یہ اس کے پاس بڑا جادو ہے، یہ جادو کے زور سے تم کو بے دخل کرنا چاہتا ہے اور اس بادشاہی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے جو تمہیں حاصل ہے. یہ لوگوں کو اشتعال اور دلانے کے لیے یہ پروپاگنڈا یہ فرعون نے کیا، طریقہ ایسا اختیار کیا کہ لوگ متنفر ہو جائیں موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ جب یہ سمجھیں گے کہ یہ تو خود غرض انسان ہے، یہ تو ہماری جائیدادیں، ہمارا ملک عہدے سب چیزیں ہم اسے چھیننا چاہتا، تو ظاہر ہے کہ اس سے تو نفرت پیدا ہوگی اور اشتعال پیدا ہوگا. تو فرعون کا مقصد بھی یہی تھا، اشتعال دلانا تاکہ اس کی قوم کے لوگ مشتعل ہو جائیں اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف متنفر ہو جائیں. تو کہنے لگا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا تاکہ تو ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے اپنے جادو کے زور کے ساتھ اے موسیٰ، اور پھر ساتھ دھمکی دینے لگا اور کہنے لگا فَلَنَاتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، ہم تو یہ جیسا کہ تو نے پیش کیا نا جادو، تو اس قسم کا جادو لائیں گے تیرے مقابلے میں. جادوگر بہت ہیں ہمارے ملک کے اندر، اس فن کو جاننے والے بڑے ہیں، ہم ویسے ہی جادو لائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے. یہ ڈرانے کے لیے اور دھمکانے کے لیے یہ کہہ رہا، تو اس کو معجزے کو سحر سے تعبیر کرتا ہے. یہی حال تھا قریش مکہ کا، عرب کے مشرکین کا، کہ جب ہر طریقے سے لاجواب ہو جاتے تھے، پہلے پروپاگنڈا کیا کہ یہ شخص شاعر ہے، کیونکہ یہ کاہن ہے، اور کبھی کوئی بات کی کبھی کوئی بات کی، اور جب سب باتیں چسپاں نہیں ہوتی تھی لوگ انکار کرتے تھے، تو آخر میں کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، جادوگر ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام مبارک کا اور آپ کی بات کا اثر لوگوں پر ہوتا تھا. تو اس کو ٹالنے کے لیے، اس اثر کو ختم کرنے کے لیے پروپاگنڈا سحر کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو یہ جادو تو مشہور ہے کہ جادو بڑا مؤثر ہوتا ہے، وہ قابو کر لیتا ہے جس پر وہ سحر کیا جاتا ہے. تو فرعون نے بھی یہی بات کی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ شدید پروپاگنڈا کیا، قوم کو متنفر بنایا، مشتعل کیا، اور یہ کہا کہ اس سحر کا ہم مقابلہ کریں گے، اس کے مقابلے میں ویسے ہی سحر لائیں گے، وہ تو سحر کرتا ہے اور ہم سے بادشاہی ہماری چھیننا چاہتا ہے، ملک چھیننا چاہتا ہے. تو اس واسطے پھر اس نے چیلنج کیا فرعون نے کہ ہم اس کو مقابلہ کریں گے اس کا. کہنے لگا فجعل بیننا وبینک موعدا، ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ اور وقت مقرر کر دے، نہ تو ہم اس کی خلاف ورزی کریں اور نہ تم اس کی خلاف ورزی کرو، اور ہو بھی بالکل صاف کھلی جگہ. ہم بھی مطلب ہے کہ ساحل لائیں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے، تو مقابلہ ہونا چاہیے اور اس کے لیے تعین جگہ کا ہو اور وقت کا تعین ہو، تو ایسی کھلی جگہ ہو جہاں پر لوگ سب دیکھیں اس کو. یہ اس نے کہا کہ ہم بھی مطلب ہے ساحر اکٹھا کریں گے، مقابلہ کریں گے، اور یہ جو جادو ہے جادو کا توڑ ہم جادو سے کریں گے، اس لیے جگہ مقرر کرو. تو جب فرعون نے یہ چیلنج کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال موعدکم یوم الزینہ، اچھا پھر تم ایسا ہی کرنا چاہتے ہو، تو پھر تمہارے وعدے کا وقت وہ زینت کا دن ہونا چاہیے. یوم الزینہ یہ فرعونیوں میں اور مصریوں میں مشہور تھا جشن کا دن، اور مشہور تھا وہ سال میں، وہ قریب ہوگا جشن کا دن، وہ دن مناتے تھے، اور وہ فرعون کی سالگرہ بھی ہوتی تھی اس کے اندر، اور زیر و زینت کا اور ہر قسم کے سامان اس کے اندر مہیا کیے جاتے تھے، ادنا اعلیٰ سب لوگ اس کے اندر آتے تھے. یہ جشن کا دن جو تھا تو وہی بہتر ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایسی بات فرمائی تاکہ سارے لوگ دیکھیں. ایک تو یہ ہے کہ کسی اور دن تو ممکن ہے کہ سب لوگ یا بڑے چھوٹے اکٹھے نہ ہو سکیں, زینت کے دن تو خود آتے ہیں, تو یہ عید کا دن ہوتا ہے ان کے لیے, تو اس لیے اس کے اندر حاکم محکوم اعلی ادنا سب اکٹھے ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, تو وہ میلے کی شکل ہوتی ہے. اس واسطے وہ دن ہی زیادہ مناسب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس بات کو غنیمت سمجھا کہ چلو جب یہ ایسا ہی کرتا ہے پھر مناسب ہے کہ سارے لوگ ہی اس چیز کو دیکھیں. ایک تو انہوں نے یہ بات فرمائی اور یہ بات نہایت ہی معقول بات تھی کہ وہ جشن کا دن ہو جس میں سب لوگ خود بخود اکٹھے ہوتے ہیں, ان کو اکٹھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی, تو زینت کا دن ہونا چاہیے. اور دوسری بات موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائی کہ یو شرن ناسو زحا, زحا یعنی سورج جب خوب چڑھ جاتا ہے تو اس وقت یہ معاملہ کیا جائے تاکہ روشنی کے اندر سب لوگ دیکھیں. رات کو بھی ہو سکتا ہے, شام کے بعد بھی, سویرے بھی, لیکن نہیں, فرمایا نہیں, زحا کے وقت. زحا چاشت کو کہتے ہیں, چاشت کا وقت جو یہ 9-10 بجے کے قریب ہوتا ہے, خوب سورج چڑھ جاتا ہے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے صلاۃ الضحیٰ, فرمایا کہ زحا وہ ہے جس وقت کے سورج خوب چڑھ جاتا ہے, ریت گرم ہو جاتی ہے, اونٹوں کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے پاؤں ریت میں تپنے لگتے ہیں. تو تل کا صلاۃ الاوابین حین ترمز الفصال, ترمذی شریف کی روایت میں اور دوسری روایت میں آتا ہے, یہ زحا یا چاشت کا وقت ہوتا ہے جس وقت کے اونٹوں کے بچوں کے پاؤں گرم ہونے لگتے ہیں. یہ 9-10 بجے کا ٹائم ہوتا ہے, اس وقت کم سے کم 2 رکعت, زیادہ سے زیادہ 12 رکعت یا 8 رکعت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت بھی ادا فرمائی ہیں, 4 رکعت ادا فرماتے تھے, کبھی زیادہ بھی, کم سے کم 2 رکعتیں یہ نفل ہیں اور یہ صلاۃ الضحیٰ کہلاتے. تو ضحیٰ کہتے ہیں کہ خوب سورج جب چڑھ آئے اور خوب روشنی دنیا میں پھیل جائے, کوئی چیز اندھیرے میں نہ رہے, اس وقت یہ بات مناسب. چیلنج فرعون نے کیا تھا, موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں یہ 2 باتیں فرمائی کہ ایک تو وہ مقابلہ جو تم کرنا چاہتے ہو, ایک تو جشن کا دن ہونا چاہیے جس میں سو لوگ سب اکٹھے ہوتے ہیں, دوسرا وقت چاشت کا ہونا چاہیے جس میں ہر طریقے سے روشنی ہوتی ہے. یہ بات طے ہو گئی کہ اچھا ایسا ہی کریں گے. فتولا فرعون فجمع قیدہ, وہاں سے پلٹا فرعون اور اس نے اپنی تدبیر کو اکٹھا کیا اور ملک میں آرڈر کیا کہ تمام ساحرین کو جمع کیا جائے, بڑے بڑے ساحر جتنے بھی ہیں, جیسا کہ دوسری صورتوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. اور جتنے جادوگر تھے ماہر, یہ سحر کا بڑا چرچا تھا اس زمانے میں, یہ نجوم کا چرچا بھی قدیم زمانوں میں, صابیوں کے دور میں اور بعد والے دوروں میں بھی یہ اس طریقے سے ان چیزوں کا چرچا ہوتا تھا, نجوم وغیرہ کا کاروبار اس پر کیے جاتے تھے, مشورے اس پر لیے جاتے تھے, جیسا کہ موجودہ زمانے میں انجینئروں کی ہر وقت ضرورت پڑتی ہے, ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. ایسے یہ لوگ بھی حکومت کے کاروبار میں دخیل ہوتے تھے اور ان سے مشورے لیے جاتے تھے, نجومی بھی ہوتے تھے اور یہ ساحر بھی ہوتے تھے. قدیم زمانے میں اس کا بڑا چرچا تھا. ساحر سحر تو آج بھی ہے اور بہت زیادہ, یہ کالا علم جس کو کہتے ہیں, لیکن چونکہ یہ ایک بےہودہ چیز ہے اور غلط اور شرکیہ رسومات پر مشتمل ہے, تو حکومت کے کاروبار میں تو یہ دخیل نہیں ہے, بلکہ عوام جو لوگ ہوتے ہیں کم علم نادان, ان کے اندر اس کا بہت زیادہ آج بھی چرچا ہے. سے تمام ممالک کے اندر یہ چیز ہے اور یہاں جو ہمارا ملک ہے اس کے اندر بھی 80% لوگ اس مصیبت میں مبتلا ہیں اور بلا وجہ بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں. کچھ تو یہ تعویذ گنڈے والے انہوں نے بڑا فتنہ اور شرکیہ اور بدعت والی باتوں کو پھیلایا ہوا. ہر قسم کے تعویذ چلتے ہیں یا عورتوں میں بہت کثرت سے ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے تو فوراً یہ جھاڑ پھونک والوں کے پیچھے دوڑتی ہیں عورتیں بھی مرد بھی. پھر جھاڑ پھونک والے کچھ تو صحیح بھی ہوتے ہیں جو اللہ کا نام یا کلام پڑھ کر پھونک دیتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر لوگ غلط ہی ہوتے ہیں, غلط ہی کلام پھونکتے ہیں اور غلط ہی تعویذ دیتے ہیں جس میں شرک اور کفر کی بات ہوتی ہے. اور وہ تو اپنا نذرانہ وصول کرتے ہیں اور اپنی فیس لیتے ہیں اور انہوں نے اپنا اس کو ایک فن بنایا ہوا اور اس پر بڑی بڑی کمائیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو یہ کالا ہے, یہاں بہت کثرت سے یہ بات بلا وجہ بھی حسد کی بنا پر کالے علم کی طرف لوگ رجوع کرتے ہیں. حالانکہ یہ سحر جو ہے یہ ممنوع ہے ہماری شریعت کے اندر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہ سات گناہ جو بڑے مہلک ہیں ان کے اندر ایک سحر بھی ہے, جادو کرنا اور کرانا, اس کا سیکھنا سکھلانا بھی ممنوع ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی مفسر قرآن رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جادو کا ادنا سے ادنا درجہ بھی ایسا ہے کہ جس میں بدعت کرنی پڑتی ہے اور مکروہ باتوں کا ارتکاب کرنا پڑتا ہے, اور اعلی درجے کا جو جادو اور شرک اختیار کرنا پڑتا ہے. جب تک ایمان ضائع نہ ہو جائے جادو میں مہارت ہی حاصل نہیں ہوتی, ایمان کو ضائع کر کے جادو حاصل کیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر جو شرائط ہوتے ہیں وہ بھی بڑے گندے قسم, قبروں سے جا کر کے مردوں کی اکھاڑ کر کے ان کے جسموں کی ہڈیاں لانا, ان کو چورا بنانا, اور خون انسانوں کا خون لینا, بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں ان کا خون لے کر اس سے پھر سحر کرتے ہیں. علاوہ اس چیز کے کہ جو شرکیہ اور کفریہ کلام کرنا پڑتا ایمان کو ضائع کرتے ہیں. تو شہر کا اس دور میں بھی بڑا چرچا تھا. فرعون کی عملداری میں جو مصر کے اندر یہ جو بہت بڑی سلطنت تھی اور زرخیز اور متمدن اس دور کے اندر ہر لحاظ سے, تو ان ساحروں کا بھی یہ جو حکومت میں بھی ان لوگوں کا عمل دخل رہتا تھا, یہ مشیر ہوتے تھے گویا جیسا موجودہ زمانے کے انجینئر یا ڈاکٹر یا اور سائنسدان جو ہوتے ہیں ٹیکنالوجی کے ماہر وہ مشیر ہوتے ہیں, حکومت کو مشورے دیتے ہیں, ایسا انہی کے مشوروں پر باتیں چلتی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دو چیزیں فرمائی کہ جشن کا دن ہو اور دوپہر کا وقت ہو. فرعون نے ملک سے جادوگروں کو منگایا, ان سے کلام کیا جس کا ذکر دوسری صورتوں میں بھی ہے, اگلی صورت میں بھی آئے گا اور سورہ قصص کے اندر بھی اور سورہ آراف کے اندر بھی ہے اور دوسری صورتوں کے اندر بھی. یہاں اجمالاً ذکر فرمایا کہ فرعون نے اپنی تدبیر کو اکٹھا کیا اور پھر وہ آیا اسی وعدے کے مطابق. جس وقت وہ اپنے ساحرین کی ایک فوج لے کر وہ میدان میں آیا, وہ جشن کا دن تھا اور اس میدان میں پہلے بھی لوگ اکٹھے ہوتے تھے اپنے خوشیاں کرنے کے لیے طرح طرح کی, تو اسی میدان میں فرعون اپنے حواریوں کے ساتھ اور اپنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ عملے کے ساتھ اور ساحرین کی ایک بڑی فوج لے کر. مفسرین کرام کا یہ قول ہے کہ کم سے کم 15,000 جادوگر اس نے اکٹھے کیے, بڑی فوج جادوگروں, اور ان جادوگروں کو اس نے بڑا لالچ دیا تھا کہ میں تم کو اپنا مقرب بناؤں گا, چیئرمین بن جاؤ گے خاص ہمارے خصوصی, اور بڑا لالچ دیا تھا ان کو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو دیکھا اور پھر فرمانے لگے قال لهم موسى ویلکم افسوس ہے اور ہلاکت ہے تمہارے لیے لا تفتروا علی اللہ کذبا خدا پر جھوٹ نہ باندھو خدا پر جھوٹ باندھنا یہ سحر کرنا اور اللہ کی نشانی کو سحر کہہ کر اس کا مقابلہ کرنا اور اس کو مٹانے کی کوشش کرنا اور خدا تعالی کی توحید کا مقابلہ کرنا اس طریقے سے یہ تو اللہ پر جھوٹ ہے میں تو خدا کا بھیجا ہوا رسول ہوں میں میرا بھائی ہم تو اللہ کی وحدانیت کا اور اس کی توحید کا اعلان کرتے ہیں تم کو دعوت دیتے ہیں کہ تم پاک ہو جاؤ اور خدا کا خوف تمہارے اندر پیدا ہو عاقبت تمہاری سنور جائے اور تم اس کے مقابلے میں یہ سحر لاتے ہو جادو لاتے ہو تم خدا پر افتراء کرتے ہو تباہی اور بربادی ہے تمہارے لیے افتراء نہ باندھو اللہ پر کیوں اگر ایسا کرو گے فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ خدا تم کو ہلاک کر دے گا عذاب کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو بول رہے ہیں یہ خدائی طاقت کے ساتھ بول رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں اور میں معجزہ لے کر آیا ہوں اور تم اس کا مقابلہ سحر جیسی گندی چیز سے کرتے ہو بدعقیدگی والی چیز اور شرک والی بات اور تم اس کو سحر کہہ کر ٹالنا چاہتے ہو تو خدا کا اگر غضب بھڑکے گا وہ تم کو سزا میں مبتلا کرے گا اور یاد رکھو وقد خاب من افترا جو شخص اللہ پر افتراء مانتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے خدا پر جھوٹ باندھنا خدا کی توحید کو جھٹلانا خدا کے سچے دین کو جھٹلانا اس کو سحر کہنا اور خدا پر جھوٹ بولنا طرح طرح سے غلط باتوں کو منسوب کرنا یہ سب افتراء ہے جو افتراء باندھے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا وہ ناکام ہوگا موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے اور ان کے بھائی ہیں دوسری طرف سارا ملک ہے تمام سلطنت ہے فرعون اور اس کے حواری اور تمام اور پھر انہوں نے مقابلے کے لیے جادوگر بھی بلائے ہوئے ہیں بڑا جمع غفیر ہے ماہرین کا اسپیشلسٹ ہیں بڑے بڑے جادو کے ان سب کو اکٹھا کیا گیا ہے اور ادھر موسیٰ علیہ السلام ہیں جو یہ کلام کر رہے ہیں ان کو پہلے تو یہ بات موسیٰ علیہ السلام کی بات کیونکہ وہ ایک اللہ کی جانب سے ایک خیر خواہانہ بات تھی اس کا کچھ اثر بھی ہوا ان لوگوں پر اثر کا اشارہ یہاں سے اللہ تعالی نے بیان فرمایا فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ اپنے معاملے میں کچھ انہوں نے جھگڑا کیا جھگڑا بھی کیا آپس کے اندر کہ واقعی اگر یہ سحر نہ ہو تو پھر یہ جو بات کہہ رہے ہیں اگر وہ بات سچی نکل آئے تو پھر کیا بنے گا کسی نے یہ کہا کہ مقابلہ کرنا چاہیے کسی نے کہا نہیں کرنا چاہیے آپس میں جھگڑا بھی ہوا لیکن پھر فرعون کی بات کا غلبہ تھا اثر و نجوا جادوگر میں بھی ایسی بات تھی ان کے اندر بھی ان کے عزائم بھی کچھ ڈھیلے سے پڑ گئے تھے لیکن فرعون کا غلبہ تھا ابھی تک اس کی مغلوبیت ظاہر نہیں ہوئی تھی پھر انہوں نے پوشیدہ میٹنگ کی آپس میں اثر و نجوا اور میٹنگ کر کے یہی بات پھر انہوں نے دوبارہ اس کو تازہ کیا جو فرعون نے پہلے کہی تھی کہنے لگے ان حاضان لساحران بے شک یہ دونوں جادوگر ہیں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ جادوگر کہا یعنی اللہ کے نبی کو جادوگر کہنا یہ کفر کی بات ہے یہ کفر والی بات ہے جو انہوں نے کہی تھی ایک جادوگر جھوٹا ہوتا ہے اس کا کیریکٹر کچھ نہیں ہوتا وہ پیسے کا طلبگار ہوتا ہے وہ دنیا کا طلبگار ہوتا ہے وہ شرک والی بات اور کفر والی بات کرتا ہے بدعت کرتا ہے خلاف شرع اور آئین اور قانون خداوندی کی مخالفت میں ہر وقت وہ چلتا ہے اور طرح طرح کی گندگی میں مبتلا ہوتا ہے. جادوگر اکثر جنابت کی حالت میں ہوتے ہیں تو غسل تک بھی نہیں کرتے, ان کا سیر غسل سے باطل ہوتا ہے, اور کئی قسم کی گندی اور غلیظ باتیں ہیں, نہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, ہر وقت شیطان کی پرستش میں مبتلا رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی کو ساحر کہنا یہ کفر کی بات, سحر کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یہ برا فن ہے. اللہ نے سورہ بقرہ میں بھی اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے, ایسی چیز جو انسان کے لیے عاقبت میں نقصان پہنچانے والی, فائدہ بالکل نہیں نقصان. ایک فن ہے, یہ ٹیکنک ہے, ایک سحر, لیکن